Reklamy. Niedziela 18 czerwca, na zegarach 15 w programie trzecim Polskiego Radia Porana Serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. W Portugalii żałoba narodowa po śmierci 62 osób. Ludzie zginęli w płomieniach. Strażacy już ponad dobę walczą z pożarami lasów. Trzech lubelskich policjantów w areszcie za bezprawne użycie paralizatora. Przyroda zaskoczyła pszczelarzy. W ulach nie brakuje miodu. Portugalia ogłasza trzydniową żałobę narodową. Od wczoraj w regionie Leiria w środkowej części kraju płoną lasy. Sytuację komplikują upały. W płomieniach zginęły 62 osoby, w tym dzieci. Z pierwszych analiz wynika, że przyczyną pożaru było uderzenie pioruna. Pożar gasi 1600 osób. Są wśród nich ochotnicy i 700 strażaków. W akcji uczestniczy 500 wozów strażackich, 15 samolotów. Jednak, jak informuje kierujący akcją Jorge Gomez, mimo wysiłków pożaru wciąż nie udało się opanować. Mamy obecnie 4 otwarte fronty ognia. 2 z nich wciąż są poza kontrolą i rozprzestrzeniają się z dużą siłą. W gaszeniu pożaru pomagają tam helikoptery. Ranne w pożarze zostały 74 osoby. Jest wśród nich 8 strażaków, 4 w ciężkim stanie. Z pomocą śpieszą sąsiedzi. W odpowiedzi na prośbę Portugalii o pomoc Komisja Europejska uruchomiła Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego. Zbiera ono oferty z unijnych krajów i przekazuje władzom w Lizbonie. Komisarz do spraw pomocy humanitarnej i sytuacji kryzysowej Christos Stylianides poinformował, że Francja zaoferowała 3 samoloty do gaszenia pożarów, które mają pomóc strażakom w walce z żywiołem. Samolot wysłała także Hiszpania w ramach dwustronnej pomocy. Komisja Europejska poinformowała, że Unijne Centrum Reagowania Kryzysowego monitoruje sytuację i cały czas jest w kontakcie z władzami w Lizbonie. Do Portugalii poleciał też specjalny wysłannik, który będzie koordynował pomoc oferowaną przez państwa członkowskie i ewentualne kolejne prośby o wsparcie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzech lubelskich policjantów w areszcie za bezprawne użycie paralizatora. W nocy z 3 na 4 czerwca patrol zatrzymał taksówkarz, twierdził, że ma problem z pasażerami. Wśród nich był obywatel Francji, 31-letni Igor C. I właśnie on został zabrany do izby wytrzeźwień. Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci użyli paralizatora, którego nie ma na wyposażeniu patroli. Prokuratura, precyzując zarzuty, oparła się m.in. na nagraniach z monitoringu i zeznaniach świadków, mówi rzeczniczka lubelskiej prokuratury Beata Kępka. Co do pierwszego funkcjonariusza, zarzut dotyczy przekroczenia uprawnień polegającego na użyciu urządzenia, które nie było na wyposażeniu patrolu interwencyjnego, mówimy tutaj o paralizatorze, i znęcania się ze szczególnym okrucieństwem poprzez właśnie używanie tego urządzenia wobec osoby pozbawionej wolności. Dwaj inni policjanci usłyszeli zarzuty dopuszczenia do znęcania i niedopełnienia obowiązków służbowych. Przyroda zaskoczyła pszczelarzy. Niska wczesnowiosenna temperatura sprawiła, że bali się o zbiory miodu. Tymczasem w ulach go nie brakuje. W tej chwili ramki zalane miodem rzepakowym. Przyroda nadrabia. Zaskakuje wszystkich, a najwięcej nas ludzi. Bo jeszcze tak do połowy maja to była ta aura taka, można powiedzieć, wiosenna, taka zimna. Pszczoły siedziały w ulu, słaby rozwój, wylatywały po wodę, nie wracały, dużo padało. Mówił prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Łańcucie Jan Sebzda. Jednocześnie apeluje do rolników, by nie opryskiwać pól w godzinach popołudniowych, kiedy pszczoły zbierają nektar. Godzina 13 jedzie, około 1,5 hektara pryska pszenicy. To nie jest miododajne, ale smród pozostaje. Pszczoła nad tym lata i wystarczy, że pszczoła przejdzie tym zapachem oprysku i on do ula już nie puszczą. Pszczelarze z Podkarpacia są już po pierwszych zbiorach miodu, także jego ceny wbrew obawom w tym roku nie wzrosły. To około 30 zł za litr. To był serwis Trójki. Więcej chmur na południu i południowym wschodzie. Wieje słabo, od 23 do 27 stopni na termometrach. Na nizinie szczecińskiej jeszcze cieplej, bo do 28. Lokalnie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chłodniej, od 21 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie. Kto to jest, Wojtechu? Nasi doradcy, eksperci od zapobiegania kryzysom. Jakim kryzysom? Kryzysom zbitego wyświetlacza, tragedii porysowanej obudowy, dramatom podczas konfiguracji smartfona. Nasi eksperci oklejają, zabezpieczają, ubezpieczają i pomagają w uruchomieniu. A klienci co robią? Oddają się beztrosce. Saturn, technologia tak ma.

Muzyka Johna Barry, nagrodzona Oscarem, zresztą do filmu Pożegnanie z Afryką otworzyła dzisiejszą siestę, a my się z Afryką witamy, bo ja z tej wrzącej na Portugalii przywiozłem jedną, proszę sobie wyobrazić, jedną tylko, ale za to rozkoszną, poniekąd afrykańską płytę. Nie wiem, czy państwo wiedzą albo pamiętają z jakiejś lektury czy opowieści, że kiedy Portugalczycy odkryli to był chyba XV wiek, prawda, Wyspy Zielonego Przylądka, były one bezludne i przywieźli tam niewolników z Afryki Zachodniej. W związku z tym spokojnie można uznać, że te wyspy, choć rzucone daleko w Atlantyk, są jednak Afryką. A ja przywiozłem państwu nowiusieńką, ciepłą, jeszcze pachnącą epkę naszej rozkosznej dziewczyny z ubiegłorocznego Siesta Festiwalu, Elidy Almeidy. Dziewczyna, to proszę przyznać, wie, jak tworzyć muzykę pląsogenną. To Elida Almeida z nowiutkiej swojej epki. A my, pozostając w Afryce, przeniesiemy się tylko odrobinę do miejsca jeszcze bardziej rozpalonego. Do miejsca, w którym, zwłaszcza o tej porze roku, jeśli wodę na herbatę wstawić po prostu do piasku, to zagotuje się po kwadransie. Dobry znajomy z Tunezji, Dafur Youssef. Może zrobimy sobie taki tradycyjny nasz siestowy tryptyk, tym razem z muzyką saharyjską. Co państwo na to? Stosowna aura się robi w Polsce także. Ta dziewczyna urodziła się w kraju owianym dosyć złą sławą, a jednak ja go wspominam z tych częstych kiedyś wizyt jako kraj serdecznych, otwartych, bardzo gościnnych i dobrych ludzi. Ona pochodzi z Sudanu, urodziła się w Omdurmanie. Państwo pamiętają jeszcze z szkolnej lektury. To było to stare miasto, w którym swoją główną kwaterę urządził sobie Mahdi, kiedy oblegał Chartum broniony przez generała Gordona. No ale to dawne czasy. Rasha jest młodą dziewczyną. Ona zresztą nie mieszka już w Sudanie, mieszka w Hiszpanii, ale jej muzyka wciąż sięga do korzeni. I pełnymi garściami czerpie z tradycji swoich przodków. Rasha. حبيبا قد طوارى عذارى عذارى الحي يا عذارى الحي يا عذارى الحي Często mamy okazję posłuchać muzyki z Sudanu. Pamiętam lata temu przywiozłem takie nagrane na mini dysk dzieła zaprzyjaźnionego muzyka z pustyni imieniem Dafalla. On miał zwyczaju na lutni sobie brząkając. Miał tylko 5 stron, więc specjalnie wyrafinowanej harmonii tam się nie dało uzyskać, ale miał zwyczaj śpiewać przy wtórze tej lutni takie 45-minutowe utwory i ja nie w całości, ale jednak w znacznym fragmencie kiedyś jeden z nich Państwu odtworzyłem i też pamięć mi podpowiada, że nie byli Państwo lśnieni. Bo wiecie, z muzyką często bywa tak jak z winem, że ona źle podróżuje. Jeśli zachwyca nas na Saharze wieczorem, przed zmierzchem, to nie znaczy, że będzie nas zachwycała w jakichś dzielnicach Warszawy, czy Radomia, czy Szczecina, prawda? No ale od czasu do czasu będę z tym Sudanem próbował. To była Rasza. I jeszcze jeden w naszym tryptyku saharyjskim muzyczny drobiazg, który już nas zwróci trochę w stronę starego kontynentu. Thank you. بالهبال فين نكون ما ننساها عالجي عالجي شحال نحبها كي نكون بعيد نتفكرك ولا بلاش قلبي plein de tristesse mais il sait qu'en revanche où es-tu place du gouvernement ma'amra b'hbabi ou n'koun gharib plein de قلبي قلبي غنيت بخير جن توت لي في ان بو بلوس لكن ماشي كوم الجيري كوم الي بال ونحبها بالهبال فين نكون ما ننساها عالجي عالجي شحال نحبها كومون فوليفو انا من نحبها dans son sac brouille-ma ou baba de son soleil je ne puis me passer depuis mon enfance j'irai dans ses rues sans me قلبي قلبي غنيت بخير To zespół Les Oriental z Algierii. No ale pewnie państwo, nawet nie trzeba było tych kilku słów w języku Wiktora Hugo, żeby się na pewno Siestowicze zorientowali, że to już jest właściwie muzyka na poły francuska. Ja nigdy nie byłem przekonany, czy uda mi się rozpoznać tak od ręki, natychmiast, tak zwaną polską szkołę jazzową, polski jazz. Nie jestem pewien, czy coś takiego istnieje. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że nie tylko ja, ale po prostu każde dziecko w piaskownicy rozpoznaje tradycyjny jazz francuski, który absolutnie nie jest porównywalny z niczym na świecie. I wystarczy pół taktu, żeby powiedzieć, o, to jest jazz paryski z dawnych, szczęśliwych lat tego miasta. Ja bardzo lubię taką muzykę i sprawiłem sobie ostatnio sporo płyt. Chętnie się z państwem podzielę. To jest Sandrine Malik, która jest aktorką, ale jak to w Polsce, tak i we Francji aktorzy i aktorki zwłaszcza uwielbiają śpiewać. No ale w takim towarzystwie, tak zgrabnie chrumkającego jazzowego zespołu, to po pierwsze jej wybaczymy, a po drugie, no naprawdę to przyjemność. T'avais beaux yeux Django, tu sais, ton doigté était à tomber, et ton regard de braise disait, Mais tes yeux n'eurent pas la vedette, ton minor swing fit des ravages. Et c'est toujours bon pour la tête de s'évader dans les nuages. Dès que tu caresses les cordes, elles vibrent toutes et se parment. Mais gare à celle qui aborde un manouche, épais à son âme. Pas touche à manouche, car derrière chaque manouche se cache toujours une sœur, une mère qui te trouve louche. Ou peut-être une belle sœur qui pourrait bien prendre la mouche et en faire une affaire d'honneur si tu tiens à ta vie. Dis-toi, pas touche aux manouches. Si tu tiens à ta vie, crois-moi, pas touche aux manouches. Un type a mis le feu. C'était un guitariste hors pair qui jouait vraiment comme un dieu dans son halo de lumière. Je ne me suis pas prosternée, je l'ai juste félicité sans la moindre arrière-pensée. Et là, je me suis fait choper. Souriant de toute sa bouche, la belle sublime manouche de ses yeux noirs m'a fusillée. Et la furie m'a chuchoté: pas touche. Pas touche aux manouches, car derrière chaque manouche se cache toujours une sœur, une mère qui te trouve louche. Ou peut-être une belle sœur qui pourrait bien prendre la mouche et en faire une affaire d'honneur si tu tiens à ta vie. Dis-toi, pas touche aux manouches. Si tu tiens à ta vie, crois-moi, pas touche aux manouches. J'ai changé de couleur musicale et je n'ai plus peur. Mon amoureux joue du bini où ses yeux bleus sont si doux. Blond vénitien jusqu'aux épaules, mon beau viking joue pour la Gaule. Moi je le suis, l'âme tranquille, il tourne sans vigile. Pas besoin de garde du corps quand ton âme vient du nord. Mais mon petit cœur tremble encore quand cette heure lui remémore. Pas touche aux manouches, car derrière chaque manouche se cache toujours une sœur, une mère qui te trouve louche. Ou peut-être une belle sœur qui pourrait bien prendre la mouche et en faire une affaire d'honneur si tu tiens à ta vie. Dis-toi, pas touche aux manouches. Si tu tiens à ta vie, crois-moi, pas touche aux manouches. Touche aux manouches, car derrière chaque manouche se cache toujours une sœur, une mère qui te trouve louche. Ou peut-être une belle sœur qui pourrait bien prendre la mouche et en faire une affaire d'honneur si tu tiens à ta vie. Dis-toi, pas touche aux manouches. Si tu tiens à ta vie, crois-moi, pas touche aux manouches. Oh, Sandrine Malik. Może Państwo pamiętają, my się kiedyś często i chętnie zachwycaliśmy w Sieście takim duetem gitarowym Birelli Lagren i Sylvain Luc. No i to nie jest żadna nowość, że oni potrafią grać na gitarach, ale jest dosyć zaskakujące, że ludzi, którzy potrafią to robić prawie tak samo, a może nawet tak samo, a kto wie, czy nie lepiej, choć to przecież nie jest bieg na 100 metrów, żadna olimpiada, niż Sylvain i Birelli, jest jeszcze sporo. I taki duecik mam dla Państwa, to jest filar słynnego Rosenberg Trio, Stochelo Rosenberg. On jest wprawdzie rzeczywiście z kultury francuskiej, więc może Stochelo. Nie wiem, ale jest Romem o żydowskim nazwisku, więc naprawdę licho wie, jak się to jego imię piękne i oryginalne wymawia. Chętnie posłucham Państwa podpowiedzi. Z drugim artystą nie ma problemu, bo on wprawdzie oryginalnie nazywa się długo i wyrafinowanie po francusku, ale każe mówić na siebie Roman. No więc taki rozkoszny duecik dzisiaj w Sieście. Thank you. Rosenberg i Roman. A na koniec tego spotkania z jazzem francuskim, oczywiście silnie zakorzenionym w tradycji Hot Club de France, a mówiąc wprost, z muzyką, która nigdy by nie zaistniała, gdyby nie Django Reinhardt i Stefan Gappelli. Jeszcze taki drobiazg, który wierzę Państwo rozpoznają po chwili i cieszę się nadzieją, że sprawi Wam przyjemność, zwłaszcza tym starszym może odrobinę, którzy pamiętają jeszcze oryginalną disneyowską Księgę Dżungli. Je suis le roi de la danse, la jungle est à mes pieds. De la puissance, je suis au plus haut, pourtant je dois vous envier. Ah, oh, je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Et vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Ah, scoop-dibou, je voudrais danser comme vous, parler comme vous, faire comme vous, tout. Un singe comme moi, braca-caca, pourrais-je croire être parfois bien plus humain que vous. Pourtant, crois-moi, je suis pas dupe. Et si je marchande avec vous, c'est que je veux connaître le secret d'être un homme, un point, c'est tout. Oh, dis-moi ce secret, petit homme. Est-ce vraiment si mystérieux? Pour moi faire éclore la grande fleur rouge, ce serait merveilleux. Scoop-dibou, je voudrais danser comme vous, babou-dibou, être comme vous, ah oui, comme vous, tout comme vous, parler comme vous, marcher comme vous, un singe comme moi, zou-dou-dibou-dibou, pourrais-je croire parfois bien plus humain, oui, être parfois bien plus humain, oui, être parfois bien plus humain, vous. A tam jeszcze trochę country and western było słychać, co mnie, jak się Państwo domyślają, ucieszyło dodatkowo. Jeszcze takie długie wybrzmienie, długie pożegnanie po chandlerowsku z tradycją piosenki francuskiej. Niech zapewni nam ten dobry siestowy przyjaciel. To jest piosenka, która, o ile pamiętam, w oryginale nosiła tytuł Je deux amour. I szybciutko przetłumaczona na angielski. Bardzo dokładnie, jak Państwo słyszą, nosi tytuł Two Loves Have I. Two loves have I, and they tear me apart. Two loves have I, both are in my heart. One is a flower and the other a flame. Two loves have I, but they're not the same. When I'm in a gay mood, 'tis then my life love I crave. Then again at times my other love can make me a slave. I can't deny that to both I am true. Two loves have I, both of them are you. When I'm in a gay mood, 'tis then my life love I crave. Then again at times My other love makes me a slave. I can't deny that to both I'm true. Two loves have I, both of them are you. Loves have I, both of them are you. Two loves have I, both of them are you. Nat King Cole i na skrzypcach Staff Smith z orkiestry Duke Ellingtona. Jakoś się nie mogę z tą francuską piosenką rozstać dzisiaj, choć już zanurzyliśmy się po uszy same, po wdzięczne uszy w muzyce jazzowej wysokiej próby. Pozostańmy w niej, bo cóż, to Miles, bagatela. Miles i Gil Evans, jedyna płyta, której Miles tak naprawdę nie lubił do tego stopnia, że pokłócił się śmiertelnie ze swoim producentem i przez lata się do niego nie odzywał, kiedy ten bez jego wiedzy płytę Quiet Nights postanowił wydać. No ale lata minęły, Milesa nie ma już z nami ćwierć wieku, więc wierzę, iż się nie pogniewa, że sięgniemy po ten moment muzyczny. A to jest piosenka, którą skomponował Michel Legrand. Jak Państwo pamiętają, w końcu lat 50. Michel przyleciał do Nowego Jorku i nagrał tam płytę Legrand Jazz, gdzie między innymi Miles grał na trąbce, na tenorze John Coltrane. Cóż tam się nie działo, był Ben Webster, no mocna obsada. I tam panowie się poznali, stąd też w ukłonie przed tą przyjaźnią Miles sięgnął po piosenkę, którą może Państwo rozpoznają. A jak nie, to od razu tytuł podrzucam. Once Upon a Summertime.